Bé, bona tarda. Venim des de Xec, una petita representació de Xec, el Josep Puig, membre del Club Social de Xec, l'Anna Bermejo, també membre de Xec, i jo, Sílvia, també membre de Xec. Primer de tot, volíem agrair a l'Assemblea de Majares i a totes les persones que esteu fent possible això, haver-nos convidat. I després, bueno, dir-vos que volem parlar d'una experiència concreta que hem titulat l'àrea dels espais de subversió. Llavors, primer l'Anna llegirà un escrit que té a veure amb una particular manera d'entendre l'art i el que ens suggereix aquest. Després amb el Josep farem una mica de diàleg per tal de conèixer l'experiència d'un pintor que participa al Xec. I després dir-vos també que del que parlarem es tracta d'una experiència particular i que en cap cas tenim la intenció de generalitzar la nostra postura en relació a l'art i la salut mental. Simplement és explicar la nostra experiència i poder-la compartir amb vosaltres. Per tal també de contextualitzar una mica la xerrada, fer res, 5 cèntims del que és i com vivim nosaltres al Club Social. Tenint en compte que és un espai d'oci i de temps lliure, és un lloc on s'intenta sortir de la lògica de la patologització del patiment per tal que cadascú pugui trobar les pròpies respostes i la particular manera de definir-se. Llavors, bueno, a continuació la... Durant els segles i segles, la creació artística, l'art, ha estat definit de forma multitudinària per diferents filòsofs, historiadors i artistes. Tot i així, ens trobem davant d'un món força complex pel que fa a la seva definició més bàsica, ja que aquest no deixa de desprendre un rerefons totalment subjectiu el qual possibilita una infinitat de construccions inscrites contextualment en l'època a la qual pertanyen. En aquest sentit, trobem que el concepte d'art està totalment lligat i subjecte a la construcció cultural, així com als moviments socials, econòmics i polítics del moment, ja que d'alguna manera esdevé com una eina més de transmissió de valors i d'idees. D'aquesta manera, podríem dir que l'art, en la seva totalitat, és una de les eines més rellevants per representar la realitat i per representar-se un mateix. Si analitzem aquest concepte, el concepte de l'art, sota una perspectiva psicosocial i observem les aplicacions que ha tingut en els darrers anys, trobem que l'art s'ha articulat com a eina terapèutica en diferents àmbits clínics, socials i comunitaris. Més concretament, i centrant-nos en l'àmbit de la salut mental i en aquests recursos emmarcats dins l'oci i el temps lliure, com seria el grup social, trobem que la conjugació entre l'art i allò terapèutic obre les portes a un nou concepte, l'art-teràpia. Una construcció que en moltes ocasions creiem que per tot el seu significat i s'utilitza de forma massiva i indiscriminada del problema actual. Aquesta construcció de teràpia es deu sospitosa i fins i tot perversa en aquests recursos destinats a l'oci, ja que inicialment pretén ser una eina que possibilita gaudir del temps lliure, però les connotacions i significats que se'n desprenen s'emmarquen sota uns paràmetres problematitzadors i sota un context on les persones són simplement la màscara d'un diagnòstic. Si un individu suposadament normal crea i expressa a través de la pintura, està fent art i està gaudint del seu temps lliure. Però si el que crea, representa i construeix és una persona diagnosticada, aleshores el que està fent és quelcom molt diferent, és art teràpia. El que està fent és un procés personal que suposadament l'ajudarà en el seu desenvolupament individual i comunitari sense contemplar aquella parcel·la de desig i satisfacció no condicionada per connotacions terapèutiques. Això és precisament el que possibilita seguir emmarcant i justificant aquest cercle tancat en el que es troben les persones diagnosticades, un cercle que limita i condiciona totes les parcel·les de la seva vida. En aquest sentit, i dins dels recursos destinats a l'oci i al temps lliure, la vinculació social no pot esdevenir només amb grans paraules i grans intencions. No pot esdevenir sota la normalització i la uniformitat dels subjectes. No pot i no podrà esdevenir mai si la bogeria segueix representant aquella bombolla flotant patologitzada, impregnada d'irracionalitat i sense espai per al desig individual i la satisfacció personal. Per tant, potser és el moment de treure'm les màscares, la qual cosa permetrà veure l'altre al descobert, permetrà veure les persones en la seva totalitat, permetrà conèixer els seus desitjos, però sobretot permetrà que l'altre, sota la nostra mirada, es construeixi com a individu i no com a malalt. Per aquest motiu, creiem que l'art-teràpia, inscrita sota la lògica colonial de la normalitat versus la diferència, no deixa de ser una eina més de control i estigmatització que ens ve com a resultat dels plantejaments anacrònics reproduïts en els diferents recursos i institucions socials. Per aquest motiu, i aïllant-nos inicialment de la fàbrica de subjectes, de la quantificació del joc i del control social, recuperem-nos l'art com a forma de construcció de la pròpia subjectivitat. Reclamem espais de subversió on es posin en qüestió aquells supòsits que emmarquen i defineixen les suposades malalties mentals, els seus tractaments i les seves intervencions. Intentem repensar aquelles intervencions que, sota el nom de terapèutiques, acaben per reproduir aquest fet biomèdic on la persona és només la marca del diagnòstic. És per aquest motiu que ens intentem allunyar de termes tan utilitzats en els últims anys com és l'art-teràpia per aproximar-nos a d'altres conceptualitzacions que ens suggereix l'art i el seu llenguatge. L'art i les diferents maneres de pensar-se. L'art com a via de construcció de la pròpia subjectivitat en un àmbit on el jo ha quedat clausurat i definit i en la majoria d'ocasions, amb poques alternatives per definir-se el mateix. És un dels motius que denota la importància de l'art, ja que a través del ser i per tant de la tercera persona un pot refer aquella identitat que durant molts anys ha quedat regulada i normativitzada per la psiquiatria actual. Fins aquí, doncs, una mica intentar contextualitzar com s'entén l'art des del grup social i ara, com comentava la meva companya, intentarem construir una mica de diàleg amb el Josep, que és pintor, artista, fa molts anys que està ficat en el món de l'art, igual que també participa en l'hora del grup. Llavors, bueno, Josep, una mica si ens podies explicar com vas començar a interessar-te pel tema de la pintura en concret i què és per tu l'art, quins moments destaques en la teva vida en concret en relació amb l'art i també com vincules el tema artístic, en aquest cas, amb el grup social. Si fas, funcionant les diapositives, pues aneu passant fotografies perquè la gent vegi la creació una mica. Jo vaig començar als 22 anys sortint d'enginyers industrials perquè només m'agradava la física i l'àlgebra. Llavors em vaig dir, què conyo faig? I vaig dir, viatjar, perquè és el més fàcil. Però em vaig trobar amb un embolic increïble perquè vaig veure que hi havia tantes possibilitats d'expressar-se, d'aprendre, de gaudir, de crear, que em vaig quedar cautivat, completament cautivat. Llavors, a partir d'aquells anys vaig començar a crear, trencar obres perquè no tenien el nivell que mi em traia. I arras d'un accident, etcètera, vaig seguir pintant. Llavors van vindre 15 ingressos, que cada ingrés és una ferida que porto, perquè els psiquiatres no tenien la meva concepció de la vida com un camp. Quan dic camp, dic l'espina dorsal i el bulbo raquídeo que tothom porta, que és capaç d'elevar-lo més enllà fins a arribar a un coneixement que vibra amb les estrelles, que vibra amb la música, que vibra amb les paraules dolces de la Neta o de la Sílvia, que vibra a través d'anar a comprar pa i que et donin un somriure. O sigui, la ciutat o del conductor de l'autobús que el porta bé i que et para la parada que vols. Va haver-hi un embolic entre el que apreciàvem a mi com a art i em posaven a un pedestal i en realitat era una mentida suprema perquè en realitat crec en aquest instant que Malevich, al pintar quadro negre sobre el fons blanc, havia arribat als menys 73, com a no sé quant graus de tabla rasa. Es carregava tant a Velázquez com a Juan López, el pintor realista d'ara, es carregava Cézanne, es carregava tot Déu, perquè la humilitat té que estar present a qualsevol obra que fas, perquè si l'obra que fas no és capaç d'emocionar o posar una vibració dintre el teu cap d'un nivell de consens superior, no serveix d'una puta merda. Llavors, ara estic en aquest moment de crisi, però en canvi tinc ganes de pintar, perquè és una cosa que em creix com em creixen les ungles o em creix el cabell. Llavors, referent a Cher, us vull dir que qualsevol persona que conegueu que està en un hospital de dia, si està còmode respectant les bases blanques i els horaris, perfecte, perquè pot ser una ajuda per ell, però jo per sortir-me'n d'aquesta càrcel, aquesta presó, m'hi presentava borratxo i em deien parar els dos dies. I per mi va ser un respir. Fins que vaig trobar l'Assun, que no sé si la coneixeu, que és la creadora del grup social. Allà no hi ha empates, no hi ha res, no hi ha distinció entre el malalt i el tutor. Senzillament et donen un cop de mà quan estàs enganyat, una cosa així. I crec que part de la culpa de sentir-nos els que estem bojos i diferents, a més de sentir-ho per bé, per tindre tres nivells de consciència, considerem com una lacra, i això és el que no entenc de les persones que tenen uns rols alterats i es pensen que van coixos per la vida. A aquest punt sí que m'agradaria recalcar-lo, perquè la noia que ha sortit aquí, l'última fila, té una intel·ligència superior. No vull assenyalar. Però la veritat que és un geni. És un geni. I cal parar-li atenció, perquè cada una de les seves paraules m'acaronaven el cervell. M'acaronaven el cervell. I fer això a través un simple vídeo és fantàstic. Manteneu una cosa així, és que ella es cregui que està sonada, està molt bé si li serveix per dir, bueno, jo estic sonada, tu no estàs, molt bé. Però que no li creï un estigma, sinó que li creï una font de possibilitats infinites que altra gent no hi ha arribat. Això és una mica el planteig que tinc jo vers a la gent que té minusvalies entre cometes, perquè té al costat seu un grau increïble de plaer que nosaltres no podem... Bueno, nosaltres, jo tinc a la meva manera, però que estigmatitzats nosaltres mateix és el que ens derrota. Segueix preguntant-me per així més concret, Josep, per seguir una mica amb el tema de l'art, quins moments puntuals o més concrets destacaries de la teva vida en què l'art hagi estat significatiu, hagi estat una eina d'expressió, de suport, o digue-li com tu vulguis? Evidentment, quan lluites amb un quadre o quan et surt fàcil, però veus que allò pot portar-li a un grau de vibració, de consciència a algú, és fantàstic perquè dius, coño, algú pot gaudir, no? Per què no ho ensenyo a algú? Em va passar la masia, que vaig estar-hi 8 anys sol, només anar a comprar pa amb els pagesos i deia, joder, si la gent ho veiés, diria, doncs no està mal el que pinta, no? Però com que estava tancat vaig agafar el 7è any una anorexia i jo era feliç amb l'anorexia perquè notava tot. Venien els testigos de Jehovà i jo deia, joder, que bé, em venen a donar energia artística, fantàstic. O venia un noi que havia travessat el riu i anava amb els pantalons molls i diuen, em pots deixar un euro, sisplau? I li donava la teva idea, quan vulguis, vine cap aquí. I el meu noi s'anava tan encarallit que deia, joder, encara hi ha algú que creu en mi, que i un de travessar el riu per demanar-li 10 euros. Però m'entens? Aquest creure en la gent és el que ens fa importants. No ens fa importants, ens fa mínims. Mínims per la derrota nostra davant del potencial. És que hi ha tanta gent aquí que collona, perquè tots tenen el seu canal central i estan centrats. I aquest estar centrat fa que som pols d'estrella. Pols d'estrella, tots som pols d'estrella. I això és tan maco, compartir amb vosaltres aquest instant, perquè a mi em fa gaudir que a poc a poc, cada un al seu camí vagi evolucionant mica a mica, o ràpidament, uns amb jet, els altres amb cotxe, els altres caminant, parant-se poble a poble, uns altres anant amb tren d'AVE, uns altres anant amb un muntacargues, però tots tirant cap a l'infinit, i a l'infinit el portem a dintre, i tant el que veiem fora és a dintre que ja ho portem. O sigui, que no estic que digui gran cosa perquè ja ho tenim tots. Jo pensant a una universitat amb gent que es vol posar bata, seguir el metge, diu, oh sí, aquest està bon malament, l'haurem de tancar i posar-li un fibrexa i treguis fetals, sí, el tancarem i em trobo una sèrie de persones amb la ment oberta intentant canviar el món. És increïble això. Això és el que em fa gaudir de vosaltres, enteneu? Aquest espai que obriu a noves experiències és com un infinit que obriu a dintre el vostre cervell per està obert a no sé què, perquè no ho sé ni jo. Una de les últimes preguntes que nosaltres hem intentat definir una mica, no? Que com entenem l'art dins del grup social, però que ens agradaria que pots explicar tu com entens l'art o com es defineix l'art dins del grup. Des del grup social hi ha dos marxes, encara hi ha això. Els que s'hi volen dedicar professionalment o els que volen enganxar gomets amb un paper i fer el que poden. Però final és maco perquè el Xagomet també té el seu aroma, perquè hem fet postals d'ells i també s'han venut. Saps per què s'han venut? Perquè ha connectat la gent que ha comprat la postal amb ell mateix i ha gaudit tant com ha gaudit el que ha posat el Romer. Passa una mica com els llibres. Tu llegeixes un llibre i potser serà bo o dolent, però si connectes amb la persona que l'ha fet, amb el cervell que l'ha creat, això salta una xispa. I això és el que salta amb les obres d'art. Salta una xispa entre dos plànols. Semblen irreconciliables i és fantàstic perquè és com un orgasme. Un orgasme mental. I en el club social no hi ha restriccions. Les màximes són les que no podem comprar. Però tot i així, ens animen a pintar sobre cartró. Bueno, doncs, nosaltres tancaríem ja una mica amb la nostra experiència. Vols comentar alguna cosa més, Josep? Qualsevol que coneixem que estigui descontent amb el treball que fa a un hospital de dia, adreceu-lo a un eixer. Si és feliç, no et toqueu d'allà, perquè potser necessita l'ordre, el dia a dia, el bocat al migdia, per la gent, les vaques blanques, que són molt importants per ell. Però si veieu que va més enllà d'això, acompanyeu-lo a un social. Que no tindrà barreres per a cuina, per a música, per a teatre, per a futbol. No és únicament pintura. La pintura és per a la gent que ja ho ha agafat com a opció, no com a teràpia. No teniu, eh? Doncs ja, i a moda de conclusió, doncs acabem de llegir l'últim paràgraf, que diu: es tracta de recuperar aquests espais on el caos posseixi, envaeixi totes les categories i etiquetes que regulen l'ordre social, un caos que qüestioni i posi al límit les fronteres que delimiten la normalitat i allò estrany, un caos d'una confusió entre conceptes, categories i significats que de forma paradoxal contribueixen a l'harmonia del context. Una harmonia que sorgeix de l'ambigüitat, una harmonia que construeix límits i fronteres plàstiques i provisionals que seran modificades i reconstruïdes durant el transcurs dels ritmes i moments. Es tracta, doncs, d'obrir espais i possibilitar contextos que, dins d'una societat la qual en ocasions s'aferra a seguir reproduint comportaments i dinàmiques que es clouen i rebutgen la diferència, tinguin el seu lloc de trànsit i convivència. Espais que sota l'ombra del poder de l'home modern i posseïdor del prefix auto en totes les seves facetes, s'obren camí reconeixent la vulnerabilitat i la dificultat que posseix tot ésser humà. Espais, doncs, de vida i de trànsit social, qualsevol espai per a habitants nòmades que, com els artistes, busquen d'aquí cap allà un lloc per a la diversitat. Espais on qualsevol cosa pot succeir, on l'abisme no és el que sembla. Un espai per al desig i la fantasia, un món igual que els mons de l'art, on quelcom diferent és possible. Bueno, moltes gràcies a tots. Vull donar gràcies a l'Anna i a la Sílvia, que porten el curs social que va fundar l'ASUN. Què més? Que són les responsables i tenen una intel·ligència privilegiada i una humilitat com una autonomia. Gràcies a elles, el club social funciona. Gràcies.